Na zegarach 21, program Trzeci Polskiego Radia. Dziś sobota, 7 dzień stycznia. Justyna Mączka, zapraszam na serwis Trójki. IMGW wydaje ostrzeżenia nawet trzeciego stopnia, ostrzegając przed bardzo dużym mrozem. Są też apele o pomoc bezdomnym. Akcje wsparcia dla nich zarządził w Rzymie papież Franciszek. W tym serwisie Trójki powiemy też o zanieczyszczonym powietrzu w Londynie. W niektórych jego częściach roczne limity już zostały przekroczone. W Małopolsce nawet minus 30, w Świętokrzyskiem minus 23, na Podkarpaciu minus 20, na Śląsku minus 18, na Mazowszu i Suwalszczyźnie minus 16. Takie temperatury tej nocy pokażą termometry, a te odczuwalne mogą być jeszcze niższe. Dlatego z wielu miejsc płyną apele o uważność i pomoc. Przewodniczący Episkopatu Polski arcybiskup Stanisław Gądecki prosił o wrażliwość na osoby bezdomne. Dyrektor pensjonatu socjalnego Święty Łazarz w Warszawie Adriana Porowska prosi, żeby podchodzić do osób, które być może nie mają dokąd pójść i starać się im pomóc. Ja właśnie z tego miejsca chciałabym apelować do wszystkich na terenie całego kraju, aby szczególnie w te mroźne dni mieli szczególną wrażliwość, żeby otworzyli serca na drugiego człowieka i nie zastanawiali się nad tym, czy warto pomagać, tylko po prostu, żeby pomagali. Żeby klatki schodowe były otwarte dla osób bezdomnych, żeby porozmawiać z tym człowiekiem. Może to jest właśnie ten moment, w którym moglibyśmy nawiązać kontakt i powiedzieć takiej osobie, gdzie jest możliwe udzielenie pomocy. No, osoby bezdomne, nawet jeśli nie dają się namówić na pobyt w noclegowni, są wdzięczne nawet za kubek gorącej herbaty czy talerz ciepłej zupy. No bo z czego byśmy mieli gorące? No jak coś się znajdzie na śmietniku, to się je zimny. Mała ta warzonkwa, będziemy lać i lać. Chleb, nie chleb, znajdzie się. Mogę pokazać, ile mamy wędliny. Wystawiają ludzie normalnie. Placówki udzielające schronienia osobom bezdomnym zwiększyły liczbę miejsc. Gdy zauważymy kogoś, kto może potrzebować pomocy, zadzwońmy pod numer 997 albo 112. Żeby zawiadomić Straż Miejską, dzwonimy pod numer 986. Pełna mobilizacja także w Rzymie. Na wyraźną prośbę papieża Franciszka rozpoczęto akcję pomocy dla osób bezdomnych. Kieruje nią watykański jałmużnik arcybiskup Konrad Krajewski. Na życzenie papieża Franciszka wszystkie noclegownie w okolicach Watykanu otwarte są nie tylko w nocy, ale przez całą dobę. Dotyczy to placówek podlegających bezpośrednio jałmużnikowi, jak i prowadzonych przez innych, na przykład przez misjonarki miłości Matki Teresy z Kalkuty. Ci, którzy nie chcą opuścić ulicy, dostali już specjalne termiczne śpiwory. Istnieje jeszcze możliwość spędzenia nocy w samochodzie, który arcybiskup Krajewski specjalnie pozostawia na ulicy. Dwoją się i troją wolontariusze rzymskiej Caritas oraz wspólnoty świętego Idziego na Zatybrzu. Marek Lenert, Polskie Radio, Rzym. A w serwisie Trójki kolejne tematy. Mija dopiero pierwszy tydzień nowego roku, a już przekroczone zostały roczne limity zanieczyszczenia powietrza. Tak jest w Londynie, a dokładnie na południu miasta w Brixton. Relacja Adama Dąbrowskiego. Wystarczyło 5 dni. Istnieją limity zanieczyszczeń, które w danym miejscu mogą zostać przekroczone 18 razy w skali roku. Potem to już złamanie prawa. Na Brixton doszło do tego już w czwartek. To szokujące. Mówi Polskiemu Radiu Simon Alcock z organizacji ekologicznej Client F i dodaje, że miejsc, gdzie zanieczyszczenie stanowi problem, jest więcej. To choćby Oxford Street, główna ulica handlowa Londynu. Najważniejszą przyczyną jest dwutlenek azotu pochodzący z silników o napędzie diesla. Ocenia się, że każdego roku zanieczyszczenie w mieście przyczynia się do 9,5 tysiąca przedwczesnych zgonów. By walczyć z tym problemem, burmistrz Londynu Sadiq Khan zapowiedział, że poszerzy miejską strefę niskiej emisji spalin. Stanie się to jednak za 2 lata. Dla Polskiego Radia Adam Dąbrowski, Londyn. Za kłusownictwo w Polsce można trafić do więzienia nawet na 5 lat. Można zapłacić grzywnę do 20 tysięcy złotych, ale to nie odstrasza nielegalnych myśliwych. Leśnicy co roku znajdują kilkaset pułapek na dzikie zwierzęta. Najwięcej w okresie świąteczno-noworocznym. Ostatnio podczas dużej akcji leśników na terenie podległym Regionalnej Dyrekcji w Krośnie znaleziono kilkanaście pułapek, mówi Krzysztof Trębski z Generalnej Dyrekcji Lasów Państwowych. No i na przykład w nadleśnictwie Dynów 19 wnyków, tak, znaleziono podczas tej akcji. Ogółem w Lasach Państwowych mamy średnio rocznie, można powiedzieć, około 230-250 przypadków kłusownictwa, tak było mniej więcej w ostatnich latach. Może zaskakująco, może nie. Najwięcej, jeśli chodzi o liczbę takich stwierdzonych przypadków, to jest przede wszystkim Śląsk oraz Pomorze. Leśnicy spotykają też uwięzione we Wnykach żyjące zwierzęta. Różne zwierzęta, i jelenie, dziki, sarny, daniele, także najróżniejsze się zdarzają, są ratowane z Wnyków właśnie kłusowniczych przez naszych pracowników. Bywa i tak, że ocalane od śmierci są cenne i zagrożone gatunki, jak na przykład wilki. Lasy Państwowe straty wyrządzone przez kłusowników szacują na 1 000 000 zł rocznie. 5:25 w Trójce pora na wiadomości sportowe. W studiu Krzysztof Łoniewski. Już niedługo dowiemy się, kto zostanie najpopularniejszym sportowcem minionego roku według plebiscytu Przeglądu Sportowego i Telewizji Polskiej. Gala w Teatrze Polskim w Warszawie już trwa. Na miejscu jest Monika Słukowska. Zwycięzcy jeszcze nie możemy znać, Moniko, ale czy wiemy cokolwiek? Myślę o pierwszej dziesiątce zestawienia. Wiemy na pewno już, że zdobywcą tytułu reprezentacji roku została nasza piłkarska reprezentacja. Wiemy także, że trenerem roku został Krzysztof Kaliszewski, czyli trener naszej dwukrotnej mistrzyni olimpijskiej Anity Włodarczyk. Drużyną klubową roku zostali natomiast piłkarze ręczni Wiweta Uronu Kielce. Jeśli chodzi o dziesiątkę, wiemy, kto pozostaje w walce o tytuł sportowca roku. Z dwudziestki została bowiem już tylko dziesiątka sportowców i co ciekawe, jeśli chodzi o medalistów olimpijskich, to aż 5 nie znalazło się w tym gronie. Nie ma w tym gronie także Agnieszki Radwańskiej. Zatem o tytuł sportowca roku wciąż walczą Karol Bielecki, Jakub Błaszczykowski, Magdalena Fularczyk-Kozłowska i Natalia Madaj, Robert Lewandowski, Rafał Majka, Piotr Małachowski, Marta Walczykiewicz, Anita Włodarczyk, Maja Włoszczowska i Bartosz Zmarzlik. W tej chwili trwa głosowanie SMS-owe, a najlepszego sportowca powinniśmy poznać tuż przed 23. Dziękujemy. Tyle na razie od Moniki Słukowskiej. Usłyszymy się z nią i za godzinę, i za dwie, i z każdą kolejną będziemy wiedzieli rzeczywiście więcej. Już teraz wiemy, że w polskim meczu w Serie A na boisku w koszulce Napoli nie ma Piotra Zielińskiego, w trykotach Sampdorii ani Bartosza Bereszyńskiego, ani Karola Linettego, a po 20 minutach spotkania w Neapolu remis 0-0. Inny z reprezentantów Polski, Bartosz Kapustka, po 5 miesiącach wreszcie doczekał się debiutu w barwach Leicester. Mistrzowie Anglii w krajowym pucharze 2-1 pokonali Everton, a Kapustka spędził na boisku ostatnich kilka minut. Całe spotkanie dla Nantes w pucharze Francji rozegrał Mariusz Stępiński, strzelił dla Kanarków obydwa gole w wygranym 2-1 spotkaniu przeciwko Blois. Dodajmy jeszcze, że Real Madryt aż 5-0 wygrał z Granadą i oczywiście nadal prowadzi w tabeli La Liga i zamieniamy nożną na piłkę ręczną. Niestety nie mamy dobrych wiadomości, bo nasi szczypiorniści tuż przed Mistrzostwami Świata znów przegrali na towarzyskim turnieju Wiron. Tym razem minimalnie 25-26 z Katarem. Nieznaczną porażkę zanotowali też prowadzący w Plus Lidze siatkarze Zaksy Kędzierzyn-Koźle. 2-3 ulegli w Bełchatowie ekipie PGS Skry, a w Doha na rozgrzewkę przed Australian Open Nowak Djokovic tym razem lepszy od Andy'ego Murray'a. Serb wygrał po bardzo zaciętym, prawie 3-godzinnym spotkaniu. 6-3, 5-7 i 6-4. Czekających na wieści z Dakaru z przykrością na zakończenie informujemy, że 6. etap rajdu został odwołany z uwagi na ulewne deszcze w Boliwii. Jutro planowany wcześniej dzień przerwy. Do rywalizacji kierowcy rozmaitych pojazdów wrócą w poniedziałek, a my słyszymy się na sportowo za 2 godziny. Jak już mówiliśmy, tej nocy bardzo silne mrozy. Najwyższy 3 stopień zagrożenia ogłoszono dla Małopolski. W górskich dolinach nawet -34 stopnie, ale duży mróz także w innych regionach południowych, wschodnich, centralnych. Słabe opady śniegu, zwłaszcza w zachodniej połowie kraju. Jutro na wschodzie i w centrum mroźniej, słonecznie. Na zachodzie więcej chmur i tam słabe opady śniegu. W Zakopanem -14, w Przemyślu w ciągu dnia -12, w Katowicach -11, w Warszawie -8, w Zielonej Górze -5, w Gdańsku -4 stopnie. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. W Media Expert zamawiaj w internecie i odbieraj w sklepie. Telewizory smart, laptopy, smartfony i AGD w super niskich cenach. A do tego bezpłatna dostawa do ponad 400 elektromarketów. Włączamy niskie ceny w sklepach i na mediaexpert.pl. Włączamy niskie ceny, MediaExpert. Agencja Muzyczna Polskiego Radia zaprasza na koncert Krzysia Górniak Kwartet, promujący najnowszą płytę Moments. Swingująca gitarzystka wprowadzi Państwa w znakomity nastrój już 12 stycznia o godzinie 19 w studiu koncertowym imienia Witolda Lutosławskiego w Warszawie. Niezapomniane wrażenia muzyczne gwarantowane.

Jestem przekonany, że winylowo najnowszy album Leonarda Cohena brzmi jeszcze piękniej. Kto wie, czy to nie najważniejszy utwór, bo powraca pod koniec w swoistej repryzie. Leonard Cohen w Trójce codziennie rano około 7.35 albo 7.40 i tak będzie aż do 55. urodzin trzeciego programu Polskiego Radia, które, jak pewnie pamiętacie, przypadną 1 dnia kwietnia. A teraz wspomnienie z roku 2016. Seem to find the time to ponder. I only think when I go for a wander. Life is too short. I feel that I'm caught. I can't go on. Too long, I have to be strong. My interest has gone long ago. I can't bear it when you start to moan, 'cause night and day you're always on the phone. Jesteśmy w dość niezwykłej sytuacji, dlatego że mamy zarejestrowany cały występ zespołu Lush na ubiegłorocznym OFF Festiwalu, ale zespół nie zgodził się na prezentację tego koncertu na antenie z przyczyn, no powiedziałbym, logistycznych, bo nie było szansy, żeby przesłuchał nagrania. Być może uda nam się wysłać zespołowi ten zapis z prośbą o uwagi i kiedyś w którymś z pasm koncertowych w Trójce przypomnimy, bo warto. Dla mnie prywatnie było to jedno z najważniejszych wydarzeń muzycznych 2016.

wszędzie z tobą, nie zawaham się. Pójdę wszędzie z tobą, aż tak kocham cię. Bardzo kocham cię. Singla odtwarzanego z prędkością 45 obrotów śpiewała Urszula Dudziak. Ktoś napisał, że Wynton Marsalis grający na trąbce bardzo uspokaja. To niech nas przez chwilę uspokoi, bo potem będzie ostro. Któż inny mógł zaprosić do radia BBC Alexa Patersona i jego Diorp, jak nie John Peel? To właśnie podczas sesji do jego programu działy się rzeczy, których historia BBC wcześniej nie znała. Panowie technicy w białych kitlach byli zdumieni, że muzycy przynieśli ze sobą nie instrumenty, a przeróżne urządzenia, które zaczęli wpinać, zastępując to, co w BBC jest nienaruszalne. Utwór nazywa się, także trudno go powiedzieć jednym tchem, A Huge Ever-Growing Pulsating Brain That Rules From The Center of the Ultra World. Grupa Diorp u Johna Peela przez ponad 20 minut. As you see, they have just left the hangar deck at Luna Central and have cleared the airlocks into the colony. The crowd of scientists and technicians are going wild. What a space ovation. Dr. Alan Smith, the station commander, is greeting them. Professor Von Kuno is at his side. Celebration of this great occasion, we have planned a lunar party. We hope all young people from outer solar systems will join us in celebration of this great day in outer space. usual cancer of arterial disease. But for every hour of grupa Diorp i legendarna sesja dla BBC, która wprowadziła tyle zamieszania. Anna Gacek, Agnieszka Łukasiewicz, Piotr Metz. To była lista osobista. Kończy ją Sergiusz, ten, który zaczynał. Do usłyszenia. Sais-tu, es-tu resté? Au hasard des courants, as-tu déjà touché ces lumineux coraux des côtes guinéennes? Ne s'agit-il en vain ces sorciers indigènes qui espèrent encore en des avions brisés? Plus rien à perdre, ni Dieu en y croire, afin qu'il me rende mes amours dérisoires. Moi, comme eux, j'ai prié les cargos de la nuit.